श्री आइजैक असिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस किताब का नाम हमें DNA के बारे में कैसे पता चला। पहला भाग, पीढ़ी दर पीढ़ों मनुष्य और पौधे अपने जैसे ही मनुष्य और पौधे जनते रहते हैं। वैज्ञानिकों को पता था कि हमारे जीन्स में आनुवंशिक गुणधर्म मौजूद होते हैं और वो कोशिका की नाभि में होती हैं, पर यह सब कुछ कैसे होता है? 1940 से लेकर 1960 से के बीच इसका रहस्य धीरे धीरे करके खुला। जीन्स DNA की बनी होती हैं और उनमें हमारे वंशानुक्रम का नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है। आइजैक असिमोव के अनुसार सेल के न्यूक्लियस और RNA व DNA का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्रोटीन्स द्वारा जीवन की निरंतरता की व्याख्या बेहद उत्तेजक और रोचक है। स्पष्ट और सरल भाषा में असिमोव पाठकों को DNA पदार्थ के बारे में समझाते हैं जिनके बिना जीवित प्राणी कभी प्रजनन नहीं कर पाते और शायद जीवन कभी शुरू ही नहीं होता। पहला अध्याय, न्यूक्लिक एसिड के टुकड़े। 1869 में 25 वर्षीय स्विस केमिस्ट जोहान फ्रेडरिच मीशर, एक जर्मन केमिस्ट अर्नेस्ट फेलिक्स होफपोजलर की प्रयोगशाला में काम कर रहा था। मीशर मृत और टूटे हुए सेल्स के साथ काम कर रहा था। सेल्स वे छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे पौधों और प्राणियों के शरीर बनते हैं। सेल किन पदार्थों का बना होता है? उन दिनों वैज्ञानिक इस प्रश्न के उत्तर की खोज में लगे थे। मीशर भी इसी विषय पर काम कर रहा था। उसे पता था कि सेल्स में प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं और वो उन्हें सरल टुकड़ों में तोड़ना चाहता था। उसने अपने नमूने में पेप्सिन नाम का एंजाइम डाला। एंजाइम ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है। पेप्सिन प्रोटीन के बड़े परमाणुओं को तोड़कर उनके छोटे टुकड़े करता है, पर मीशर ने देखा कि सेल में कुछ ऐसे परमाणु भी थे जिन पर पेप्सिन का कोई असर नहीं हुआ। मीशर ने जिस पदार्थ पर कोई असर नहीं हुआ था उसे उसने अलग किया और उस पर कुछ रासायनिक परीक्षण किए। उनमें किस प्रकार के अणु थे मीशर यह जानना चाहता था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे उनमें फास्फोरस के अणु मिले। सामान्यतः फास्फोरस कोई अनूठा पदार्थ नहीं है और वो पत्थरों में पाया जाता है। उससे पहले जीवित टिश्यूज़ में केवल एक बार ही फास्फोरस मिला था। यह वसायुक्त पदार्थ था लेसिथिन, जिसकी खोज मीशर के गुरु होफपोजलर ने की थी।